काव्य रूप बना लिया था उपाध्यायानी उपाध्यायी, लेकिन अमर कोश का हरकत है टाबंद भी होता उपाध्यायाप्युपाध्यायी, ऐसा अमर कोश में आया। अर्थात जो स्वयं उपाध्याय स्वयं अध्यापक हो गई है, ये नहीं कि वो पति अध्यापक है पत्नी जो है घरेलू है ना, ऐसे को उपाध्यायानी और उपाध्यायी बनेगा। और जो पति चाहे डॉक्टर खुद जो है पढ़ाने वाली है तो वहां उपाध्याया ताप हो जाता। जैसे आचार्य में आपने देखा आचार्यानी, आचार्य का पत्नी हो तो खुद आचार्य होना जरूरी नहीं है, उसे हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो केवल स्वयं आचार्य है पति है या नहीं, ऐसी स्थिति में क्या है ताप होता है आचार्य, उस उपाध्याय भी ताप होकर। और युग क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थे, अर्य और क्षत्रिय इन दो शब्दों से स्वार्थ में ही अनुकर्णीश होगा, किसका पत्नी अर्थ में नहीं, क्षत्रिय जाति का स्त्री, क्षत्रिय का पत्नी होना कोई जरूरी नहीं, क्षत्रिय जाति में पैदा हुई स्त्री हो सकते ब्राह्मण की पत्नी हो इस समय या शादी नहीं करी हो, जैसा भी है वो उसको क्या कहेंगे क्षत्रियाणी, और एक पक्ष ताप्य होगा क्षत्रिया, अरियाणी अरिया स्वार्थ में। अमर कोशकार ने भी कहा हरियाणी स्वयं अरिया सियात क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि अनुकर्गीश पूर्वत कार्य सब यहां हरियाणी अरिया, हरियाणी अरिया कहते वैश्य कुल की स्त्री को, वैश्य कुल का स्त्री को हरियाणी और अरिया, हरियाणी अरिया, अरिया कहते वैश्य को, वैश्य जाति में पैदा हुई स्त्री हरियाणी अथवा अरिया, क्षत्रिय जाति में पैदा हुई स्त्री क्षत्रियाणी अथवा क्षत्रिया। क्रीतात कर्ण पूर्वा, क्रीतात पंचमी के एक वचन, कर्ण पूर्वा पंचमी के एक वचन, पहले एक बार इस सूत्र को लगा चुका हूं। क्रीतांता तदंता कर्णादि स्त्रियांगी स्यात्, कृत शब्दांत और कृतांत भी अदंत हो और आदि में कर्णवाचक पद हो, माने कर्ण कारक विशिष्ट पद हो, ऐसी स्थिति में दोनों के बीच समास करने के पश्चात स्त्रीत्व कक्षा में गीश स्यात्, वस्त्रेण क्रीता या सा वस्त्र क्रीति, वस्त्र से खरीदी हुई, वस्त्र को दे करके खरीदी हुई, आते हैं पुराने वस्त्र साड़ी वगैरह को लेकर के बर्तन वर्तन दे देते हैं, वस्त्रेण क्रीता या सा वस्त्र क्रीति, गतिकार को प्रदान कृतवी सुसमास वचनम प्राप्त सुबुत्पत्ते है, इस परिभाषा के बल से सुप आने के पूर्व ही हमने क्या कर दिया समास कर दिया, समास करने से सुपुर में नहीं यहाँ पर सुपर सपर में नहीं रहा, कहा कर्णवाचक कार के उपद कौन है वस्त्रेण कृत शब्दांत अदंत है, उपदमति से समास हुआ, समास से वार्तिक की सहायता परिभाषा की सहायता से शुद्ध से पहले समास कर दिया आपने, वस्त्रकृत से गीश हुआ आकार कलप जैसे ई को मिलाया वस्त्रकृति, इन कभी कभी होता भी नहीं है कोचिन्न धन क्रीता धने न क्रीता या सा धन क्रीता, धन के द्वारा खरीदी गई बात जो भी है, हाँ पहाड़ों में होता है पैसा देकर लड़की को खरीद लेते हैं, लड़के लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं ना, अधिकतर लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं, यहाँ पहाड़ों में उल्टा है लड़के वाले लड़की वाले को बाबा को पैसा देकर लड़की को लाते हैं, इसे कद हम तुमको खरीद के लाए हैं तुम काम कर, हमें शादी करा दे ना शादी में है खुद शादी करके ले जाता है, ऐसे बेचना खरीदना नहीं है, ऐसे बेच रहे तो वो शादी में दिया, हाँ दहेज के रूप में पैसा ले लिया लड़की का बाप ने और लड़की को शादी करा के दिया, वो शादी कर गई तो वहाँ ए टू जेड काम करना पड़ेगा दिन रात, और रात में उसको सुख भी देना है फिर ऊपर सारा काम उसको करना पड़ेगा, तो पहाड़ियों का ऐसे रिवाज चल गया है, धीरे धीरे सुधार रहे हैं मेरे बहुत कम सुधार। तो धनी ने क्रीता या शास्त्री धन क्रीता, या टाप हो गया देखो गिश किया ही नहीं है, क्वचित न कहीं कहीं बहुत का ऐसे कार्य देखने को मिलता है। स्वांगोपसर्जना दसंगोपधात, स्वांगा पंचमी के एक वचन च अव्यय, उपसर्जनात् पंचमी का एक वचन, असंयोगोपधात पंचमी का एक वचन, सांगवाची पहले भी एक बार आया तो स्वांग किसको कहते हैं बता, आगे आएगा लक्षण पूरा, देखो यहाँ लक्षण दिया है, स्वांग किसे कहते हैं, अद्रव मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अतस्थम तत्र दृष्टं च तेन चेत तथायुतम। दिया ना नीचे श्लोक, पहला पूरी पूर्वार्ध एक लक्षण, उत्तरार्ध में एक पाद एक लक्षण, दूसरी पाद दूसरा लक्षण, कुल श्लोक में तीन लक्षण बना दिया स्वांग का। स्वांग किसको कहते हैं है? अपना अंग क्या होता है, स्वांग किसे कहते हैं, तो पहला है अद्रवम, सबसे पहला है लक्षण का पहला विशेषण अद्रवम, वो द्रवीभूत वस्तु नहीं होनी चाहिए। दूसरा मूर्तिमत, वो मूर्तिमान होना चाहिए, ठोस प्राणी में स्थित हो और विकार से जन्य न हो, अविकार अजम, उसी का नाम स्वांग। चार शब्द प्रयोग कर रहे पहले लक्षण में, अद्रवम मूर्तिमत प्राणिस्थम अविकार अजम, ये चार शब्दों से एक लक्षण नहीं है, चार अलग लक्षण नहीं है, एक लक्षण में चार शब्द है। अद्रवम पहला विशेषण, मूर्तिमत दूसरा विशेषण, अविकारजम तीसरा विशेषण, प्राणिस्थम ये विशेष्य, इस प्रकार का स्वांग का लक्षण। जो तरल ना हो, मूर्तिमान मने साकार हो और प्राणी के अंग में स्थित हो एवं विकार से जन्य ना हो, जो विकार से उत्पन्न ना हो उसे स्वांग कहते हैं। जैसे आपका केस है, केस कैसा है, तरल नहीं है ना, बहता हुआ चीज है क्या, नहीं तरल नहीं है, साकार है, आकार वाला है, किसी का पतला किसका काल का सफेद कैसा किसका लंबा किसका छोटा बाल, तो मूर्तिमान भी है, प्राणी में स्थित है, ये प्राणी है ना, सब प्राणी है, प्राणी मैंने पशु मत समझना, सब प्राणी है, प्राणवान का ना प्राणी, तो शरीर भी प्राणी है, इस शरीर में स्थित है ये केस, और ये कोई विकार से जन्य नहीं है, विकार जन्य से लेना फोड़ा फुंसी घाव है ना, ये सब विकार जन्य बोलते, फोड़ा हो जाते हैं वो विकार से हो गया है, अंदर भी मांस हो जाते हैं, हर्निया हो गया, कैंसर हो गया, बवासीर हो गया, अंदर में दाने बन गए, इसका ये सब क्या है, विकार जन्य है तो प्राणी में स्थित लेकिन वो विकार, उनको छोड़ने के लिए कह दिया अविकार, तो फोड़ा फुंसी आदि ना हो, ऐसा चीज क्या है, केश दांत वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हैं जो विकारजन्य नहीं है, प्राणी में स्थित है, तरल नहीं है, साकार, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण, यहां दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अतस्थम तत्र दृष्टंच, अतस्थम तत्र दृष्टंच, वर्तमान में कहां है, वह जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और कहीं अन्यत्र दिखाई देगा, जैसे आपके बाल है, क्या कर दिया आदमी ने, नाई ने काट दिया, काट के कहां डाल दिया, सड़क में डाल दिया, अब कहां है वो बाल, प्राणी में स्थित नहीं है, आतत में है, तत मने प्राणी, आतत मने सड़क, वो सड़क में स्थित है, तत्व दुष्टम लेकिन प्राणी में दुष्ट का, प्राणी में दिख रहा था पहले और अब वो सड़क में हो, और ऐसे सड़क उन बालों के कारण बड़ा सुंदर लग रहा है, बाल हवा से बिखर गए हैं और पूरे सड़क में फैला हुआ है और सड़क बड़ा सुंदर लग रहा है, लगता है कि सड़क ने भी अस्तंगी कर दी है, हवा है ना, हवा ने ऐसे कर दी उसको बीच में, जैसे आप लोग बाल यूं कर देते हैं, निकालते हैं मांग निकालते हैं और इधर उधर बाल कर देते हैं, उसी प्रकार से सड़क में दो बाल हो गया, पीछे साफ दिख रहा है, ऐसे लगता है सड़क ने भी कंगी करके बैठा हुआ है। रथिया रथ जाने वाले यहां मार्ग कैसा है, सुकेशी गीश हो जाएगा ना उसमें स्वांग बाची होने से, सुकेशी रथ्या। और तीसरा लक्षण बता रहे तेन चित्त तथायुतम, तेन चित्त तथायुतम, जैसे वह स्वांग प्राणी में होता है उसी प्रकार अन्यत्र भी हो तो उसे भी स्वांग कह दो, अन्यत्र मने मूर्तियों में प्रतिमा, जैसे आप में है कोई प्रतिमा बना रखा है उसकी भी दाढ़ी मूछ बाल बूल सब बना देते हैं, देखने में प्राणी जैसा भी रहा है लेकिन वो प्राणिस्थ नहीं है, मूर्ति में बना हुआ, प्रतिमाओं में बना हुआ। सस्तनी प्रतिमा, सस्तनी प्रतिमा, स्तनयुक्त प्रतिमा है, ऐसी सुंदर स्त्री की प्रतिमा बना दिया जिसको स्तनादि सर्व अंग से युक्त है। वो प्रतिमा विद्यमान जो स्तन है वो क्या है, वो भी स्वांग शब्द का आ जाएगा। अतः तीन प्रकार के स्वांग हो गया, जो आपके अंदर है तो है ही ये स्वांग, और दूसरा जो सड़क आदि अन्यत्र में चला गया आपसे कट करके, और तीसरा बिल्कुल नकली जो मूर्तियों में बनाया गया। पहला तो 100% असली, दूसरे में 50% असलियत है तो आपका ही बाल काट के फेंका हुआ है, नहीं है नहीं, आपने स्थितता वहां चला गया। स्वांगवाची सत्य शब्दों से भी नीच हो जाता है। इसको 50% असली 50% नकली है, अब आप में नहीं है, अब कहाँ है वो, सड़क आदि में चला गया। और तीसरा तो 100% नकली है, मूर्ति आदि में बनाया हुआ है, चित्र आदि में बनाया हुआ चीज है, उसको कहा जाता है। लेकिन तीनों को संस्कृत में हम लोग स्वांग ही कहते हैं। असंयोग उपसर्जन में स्वांगम तदंता तदंता गीश वास्या, प्रतिकार का सूत्रार्थ में जा रहा हूं। असंयोगोपदम, संयोग उपधा में ना हो, उपसर्जन व्यक्त, लेकिन उपसर्जन के समास करोगे तब तो होगा, अन्यत्र मिलेंगे रथ, अब सड़क लेना अर्थ, तो बिना वहां पे बहुरी समास के सड़क अर्थ कैसे निकलेगा, हैं? सुंदर है केश जिसमें, किसमें, सड़क में, है ना, सुकेशी रथ्या, बहुरी समास करनी पड़ती है, इसमें क्या होगा, स्वांगवाचक शब्द उपसर्जन हो जाता है। असंयोग उपदम उपसर्जनम यद स्वांगम तदंतम यदंतम, तदंत जो अदंत होनी चाहिए, तदंता तर सदंता गीश वास्या, गीश विकल्प होगा। केशान अतिक्रांता या स्त्री सा अतिकेशी अतिकेशा, केशों का अतिक्रमण करने वाली, सामान्य रूपेण सबका केश आजकल तो बस गर्दन से नीचे होता नहीं, आजकल सारी लड़कियां औरतें क्या है, गर्दन से नीचे तो रखते नहीं बाल, यहीं काट देते हैं बॉब कट। और पहले जमाने में भी सामान्य रूपेण काटते तो पीठ तक होता था, लेकिन कोई कोई स्त्री ऐसी होती जो सुलक्षणा स्त्री, साक्षात लक्ष्मी के अवतार माने जाते थे ऐसी स्त्रियों को, वो जिस घर में गई हो, जहां पैदा हुई हो, घर धनवान हो गया, जिस घर में हो जाएगी वो घर धनवान हो जाएगा, जिसकी पीठ के केश का बाल जो है घुटने तक आ जाए, इतनी लंबी, जोड़ के नकली वो को जोड़ के बनाना नहीं है, और जोड़ के बनाने से कोई फायदा नहीं है, असली बाल लंबे इतने हो। जैसे आजान बाहु पुरुषों के लिए कहा गया आजान बाहु, और स्त्री के लिए जगना केशी, पुरुष खड़ा हो जाए उसके हाथ ऐसे होने चाहिए जो अंगुली है जो खड़े हो तो इससे पार हो जाना चाहिए, घुटने से नीचे किसी का होता नहीं, घुटने के बीच तक ही आता है, इसलिए पॉकेट ऊपर बनानी पड़ती है, पॉकेट नीचे करते हैं ना, हाथ वहां तक जा रहा है, तो ऐसे पुरुष आ जाना बाहू, रामचंद्र भगवान कृष्ण भगवान तो वगैरह नाता ना आ जाना बाहू, कोई कोई होता है पुरुष, ऐसी स्त्रियां भी कोई कोई होती है जिसके बाल इतनी लंबी हो, ऐसी स्त्री को यहां प्रयोग कर रहे हैं अति केशी, सामान्य स्त्रियों के केशों को अतिक्रमण कर गई है, इतनी लंबी केश रखी हुई है, अति केशी अति केशा। ग्रीष्मकाल ताप एक पक्ष है, चंद्र एव मुखम यस्याः सात चंद्रमुखी, मुख शब्द क्या है यहां पर, स्वांगवाची, इसके शब्द स्वांगवाची है, इसलिए यहां पर मुख शब्द है। चंद्र एव मुखम यस्याः, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, ऐसी जो स्त्री चंद्रमुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली, यहां भी ग्रीष्मकाल एक पक्ष, ग्रीष्म एक पक्ष, ताप चंद्रमुखी चंद्रमुखा। असंयोग उपधात किम, संयोग उपधा में नहीं होना चाहिए, क्यों कहते हो, सुगुल्फा, सुगुल्फा सुंदर गिट्ठों वाली, शोभनो गुल्फो यस्या सा, सुंदर गुल्फ गिट्ठों वाली जो स्त्री है उसको कहते हैं सुगुल्फा। नित्य टापो करके जिसने वेद में गुल्फ क्या है, स्वांगवाची है, किंतु संयोग उपधा में लफा का संयोग है, गुल्फ कहते किसको, पिंडली, पिंडली किसको कहते हैं, पिंडली नीचे जो मांस होता है, ये जो मांस होता है इसको पिंडली कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में उसको गुल और हिंदी में गिट्ठी भी कहते हैं, सुंदर गिट्ठों वाली, सुंदर गिट्ठों वाला, दोनों बनेगा ना, सुगुल्फा सुगुल्फा सुगुल्फा स्त्रीलिंग में। उसमें आते योग निद्रा में पिंडली, टकना, एड़ी, तलवा, बोलते भी नहीं सारे अंगों का नाम योग निद्रा में, घुटना, जांग, घुटना, पिंडली, टकना, ये जो हड्डी होता है टकना, एड़ी, ये जो कोने कैसा होता है ये एड़ी कहा जाता, ये टकना, ये पिंडली, ये घुटना, ये जांग, ये तलवा, ये पंजा सामने के हिस्सा, फिर अंगुलिया, गिनते जाते हैं। असैवोपजात किम इति सुगुल्फा, उपसर्जना किम, उपसर्जन होना चाहिए, क्यों कहते हो सुशिखा, यह उपसर्जन नहीं है क्योंकि सुशिखा या ना हो, शिखा शब्द यहां शिंगस, शिंग खो ह्रस्वस्थ सूत्र से हुआ, शिंग खो ह्रस्वस्थ, इस उणारी सूत्र से शिंग से ख प्रत्यय और धातु को ह्रस्व करके शिखा शब्द बना, उसे अदन लक्षण ताप होकर शिखा बना। लेकिन शिखा भी क्या है, शिखा क्या है आपका स्वांगवाची, चोटी आपके पास होता है ना चोटी, तो स्वांगवाची यही है आपका अंग है वो, अच्छा स्वांगवाची होने से यहां भी किस हो जाता है उपसर्जन, न कहते तो सुशिखा, या सुशिखा में बहुरी समास नहीं करना, इतना ही ध्यान रखना है, शोभनश्च असौ शिखा च इति सुशिखा, कर्मधारय समास कर दो तो उत्तर प्रधान प्रधान रहेगा, उपसर्जन नहीं रह गया है ना, जब अन्य पदार्थ प्रधान हो जाए तो उपसर्जन हो जाएगा, और तत्पर समास में क्या है उत्तर पदार्थ प्रधान है, तो पूर्व पद उपसर्जन हो जाता है, अवयव समास में पूर्व पदार्थ प्रधान है तो उत्तर पद क्या हो जाएगा, इसीलिए उपसर्जन हो जाएगा, समास के ऊपर निर्भर है कौन चीज उपसर्जन है कौन चीज जो है प्रधान, इसलिए शोभनश्च असौ शिखा च, शोभना च सुशिखा च इति सुशिखा, ऐसे बना लेंगे क्रमधारय समास तो शिखा शब्द वहां उपसर्जन नहीं रह जाता। न क्रोडादि बहुवच, न वे है क्रोडादि बहुवच, पंचमी का एक वचन, क्रोडादे है बहुवचस्त स्वांगात न मीश, क्रोडादि गण में पड़े शब्दों से और बहुवच वाले जो स्वांगवाच शब्द है उन शब्दों से भी गीश नहीं होगा। कल्याणी क्रोड़ा यस्या सा, कल्याण क्रोड़ा, कल्याणी है अर्थात सुंदर है, कल्याणकारी है वक्षस्थल, क्रोड़ा मैंने वक्षस्थल पर चिन्ह, चिन्ह का कल्याणकारी चिन्ह है वक्षस्थल पर जिसका, ऐसी जो घोड़ी, उस घोड़ी को कहेंगे कल्याण क्रोड़ा, उस घोड़ी का नाम है कल्याण क्रोड़ा, जिसके वक्ष स्तर पर सुंदर सुंदर कल्याणकारी चिन्ह से अंकित है। या क्रोड़ा शब्द क्या है, सांगवाचक है, बहुवरी समास का होने से उपसर्जन भी है, उसी उपधा में संयोग भी नहीं है, फिर भी गीश नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो निषेध कर दिया गया न क्रोड़ादि बहुवचन, किंतु अदंत लक्षण टाप का रूप बना कल्याण क्रोड़ा। आकृति गणोयाम, आकृति गण है क्रोड़ादि गण, कैसा है आकृति गण है, जहां जहां आप देखेंगे गीश प्राप्त और न किया गया हो स्वांगवच होते हुए उनको इस गण में ले लेना। बहुवच का दृष्टांत देखो, शोभनम जघनम यस्या, सुंदर है जघन प्रदेश जिस स्त्री का, जघन मने नितंब प्रदेश, सुंदर है नितंब प्रदेश जिसका, ऐसी जो स्त्री है उसको कहते हैं क्या, सुजघना, जघना तीन अच्छे ना बहुवच हो गया, इसने यहां गीषण स्वांगवाची भी है, उपसर्जन भी है, बहुरी समास भी है, अदंत भी है, सारा चीज घट रहा है, अत गीष प्राप्त, निषेध कर दिया न क्रोड़ादि बहुवच, बहुवच होने के नाते बहुवच स्वांग है, अतएव यहां गीष नहीं हुआ, ताप कार्य हुआ सुजघना। नख मुखात संज्ञायाम, नख मुखात संज्ञायाम, नख मुखात पंचमी के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी वचन न अंगी गीस न हो निषेध कर दिया। नखर मुख दो स्वांगवाची है, द्वेच्छ है, बवच तो था नहीं तो पुरुष से निषेध हो जाता, द्वेच्छ होने के नाते अलग से गिना दिया है। ऐसे जब उसे गीस प्रत्यय न हो लेकिन समस्त पद के द्वारा संज्ञार्थमान हो तो तब निषेध होता है, नहीं तो नहीं होता। पूर्व में देखो किया था ना गीस दल चंद्रमुखी, क्यों वहां संज्ञा नहीं, यदि संज्ञा हो तो वहां भी गीस नहीं होगा, चंद्रमुखाई एक ही ताबंध रूप बनेगा। किसी लड़की का नाम रख रहे हो तो चंद्रमुखा रहेगा, चंद्रमुखी नाम नहीं रख सकते आप, संज्ञा हो तो गीष नहीं होगा। अब जिस दृष्टांत देना है उसके लिए कौन सूत्र लगा रहे हैं, पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगह, पूर्व पदार्थ पंचम के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन, अगह पंचम के एक वचन, पूर्व पदस्थात निमित्तात् प्रश्न क्षण सियात संज्ञायाम न तो गकार व्यवधान, क्योंकि कुक व्यवधान में भी कर रहा था है ना, संपूर्ण कवर्ग का व्यवधान में, तो ग का व्यवधान में भी नत् प्राप्त था, अतः सूत्र निषेध कर दिया अगह, नहीं अगह कर दिया, ग अक्षर व्यवधान हो कवर्ग में से ग अक्षर व्यवधान हो तो नत् नहीं होगा। शूर्पाणी इव नखानी यस्यासा शूर्पणखा, शूर्पाणी इव नखानी यस्य, सूप के समान छाज के समान जो फटकने वाला होता है ना, चावल वगैरह सफाई करने फटकते हैं वो फटकनी, जिसको कहते फटकनी भी बोलते हैं, छाज भी बोलते हैं, है? सूप भी कहते हैं, पर उसको सूप ये शब्द प्रयोग होता है, अनेक शब्द बोलते हिंदी में उसके अलग अलग क्षेत्र में, उसके समान था नाखून जिसका, ऐसी जो औरत है उस औरत का नाम शूर्पण था। दंतनकार मूर्धनकार की वजह से शूर्प, शूर्प शब्द क्या है, पूर्व पद है, पूर्व पदस्थ रेफ है, उत्तर पद में क्या है नख, उस नख के नकार को मूर्धन्य नकार हो गया, क्योंकि वो सूत्र कब कर रहा था आपको प्राण व्यापी समान पद है, ये समान पद नहीं है ना, वो एक पूर्व पद है एक उत्तर पद है, दो पद के जो समास हुआ है अति भिन्न पदस्थ होने के नाते असमान पद होने से उन सूत्रों से ऋणत्व प्राप्त ही था, अति विशेष सूत्र आरंभ किया पूर्व पदा संज्ञा मगह, इसे ऋणत्व हो गया शूर्पण खा। गौरव मुखम यस्यासा, गौर मुख वाली, यह किसी का नाम है या यानी कि गोरी गोरी मुख वाली, बाकी शेर सब काली काली, ऐसा तो नहीं समझना, केवल मुख गोरी थी बाकी सब काली, मैंने बीमारी थी है ना, केवल मुख गोरा कब हो जाता है, चमड़े का एक रोग है ल्यूकोडर्मा, नहीं वो चमड़ा क्या हो जाता सफेद, कहीं उनका हाथ उसमें सफेद सफेद हो जाता है, किसका चेहरा चेहरा पूरा सफेद हो गया बाकी पूरी काली है, तो उसे थोड़ी कहेंगे गौरमुखी, उसको नहीं कहना यहाँ, क्योंकि अंग से कोई लेन देन नहीं है, वो भले ही औरत पूरी काली हो चेहरा भी काली कोयले कोयले का रंग जैसा हो, फिर उसका नाम प्रसिद्ध है गौरमुखी, नाम रखने में कोई आपत्ति आजकल है ही ऐसा, नाम जैसे उसके अनुसार तो कोई होता ही नहीं, उठपटांग होते हैं है? नाम रख दे विठल हो है निठल, गौरमुखा, देखो गौरमुखा गौरमुख वाली जो है यहाँ अर्थ तो गौरमुखम यस्याहा ये संज्ञा है, ये संज्ञा है किसका नाम है, चेहरा चाहे गोरा हो चाहे न हो नाम है। संज्ञायम किम है गोरी, लेकिन क्रोध के मारे लाल हो गई गुस्सा हो गई, गुस्सा हो जाए कोई गोरी लड़की तो कैसी लगेगी, लाल लाल ताम्रमुखी, ताम्र मुखम व्यस्यासा ताम्रमुखी, ताम्र के समान लाल लाल रंग वाला मुख है जिसका, ऐसी जो स्त्री ताम्रमुखी ये नाम नहीं है, और क्रोधादि वशात उस रंग के सदृश रंग वाली मुख चेहरा हो गया है जिसका, ऐसी स्त्री होने से यहाँ संज्ञा नहीं है अतएव अंगीश हो गया ताप नहीं हुआ, ताम्रमुखी कन्या, ताम्रमुखी कन्या जातिरा सव्यास्त्री विषयादयोपधात, जाते रास्त्री विषया, जाते है पंचमी एक वचन, अस्त्री विषया पंचमी एक वचन, अयो पदार्थ पंचमी एक वचन, इसका भी लक्षण है श्लोक दिया है। जाति किसको कहते हैं, जाति का चार लक्षण बनाते हैं यहां, आकृति ग्रहणा जातिर लिंगानां च न सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राह्या गोत्रं च चरण नीचे श्लोक दिया होगा। आकृति ग्रहणा जाति पहला लक्षण है, आकृति से ग्रहण होता है, सब घड़ एक जैसा है, सब आदमी एक जैसे हैं, बड़ा मोटा तगड़ा दुबला पतला गोरा पीला काला फर्क पड़े वाले रंग में, इन आकृति तो समान है ना। दाढ़ी मुझ तो है, किसका भले काला किसका लाल किसका पीला दाढ़ी हो, किसका सफेद दाढ़ी, इन है तो दाढ़ी। इस दृष्टिकोण से आकृति की सादृश्यता को लेकर के झट विकरण होता है, घटत्व मनुष्यत्व पुरुषत्व स्त्रीत्व इत्यादि, उसको जाति कहते हैं। लिंगानांचन सर्वभाव सकृद्धाख्यात निर्ग्राह्या, जिस चिन्ह से पहचाना गया वह चिन्ह सर्वत्र उपलब्ध ना हो लेकिन एक बार कहने के बाद झट की पहचान में आ जावे, उसे भी जाति कहते हैं। जैसे कहते भंगी, अब झाड़ू लेके मार रहा था, अब जब भी देखो उसके हाथ में झाड़ू रहेगा क्या? अब झाड़ू ना रहते हो तो पहचानोगे नहीं पहचानोगे भंगी है, है? पहचान लो लिंगा न सर्वभा, जो चिन्ह है, जो लिंग ने जो चिन्ह है झाड़ू वगैरह जिनसे पहचान कराया था, वह चिन्ह न सर्वभाग, सर्व जगह सब जगह सबके साथ नहीं रहता है, सगल भंगी झाड़ू लेके घूमते नहीं रहते हैं। और लेकिन सकृदाख्यात निर्ग्रह है, एक बार कथन करके आपको बोध करा दिया, छठी आपको ग्रहण हो जाता है, अन्यत्र सर्वत्र आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसे भी जाति कहा जाता है। तीसरा गोत्रंच चरण सह गोत्र, गोत्र भी जाति है, गर गोत्र उत्पन्न है, अमुक गोत्र उत्पन्न है, वचट गोत्र उत्पन्न है, सब जातियां हैं। चरण सह शिष्य परंपरा को भी जाति कह दिया गया, चरण कहते शिष्य को, शाखा का अध्ययन करने वाले, कैसा शिष्य हो, ऐसे नहीं आप लोग जिसे पढ़ रहे हैं आप लोगों को कोई शिष्य नहीं मानेगा, शास्त्रानुसार है ना, आप लोगों को शिष्य नहीं कहा जा सकता, शास्त्रानुसार है ना, जो शाखाओं को अध्ययन करने वाला है, जिसने वेद का शासन को अनुशासन के रूप में गुरुमुख से स्वीकार किया है, वेदानुशासन को स्वीकार के गुरु से वही शिष्य, इसलिए चांद में अनुशिष्टो हम यदि प्रया उत्तम, हे पिताजी आपने झूठ बोल दिया तो मैंने तुम्हें अनुशासित कर दिया है। और उस राजा ने एक ऐसा पांच प्रश्न पूछा जिसका मेरे कोई जवाब नहीं मालूम, मैंने उसे कहते शिष्य, जो वेदानुसार है ना, वेद की एक शाखा से लेकर कम से कम एक शाखा, पूरा वेद ही ना हो, एक शाखा कम से कम गुरुमुख से अध्ययन करके तथा शाखा संबंधी समस्त अनुशासन को ग्रहण करने वाला जो होता है वो शिष्य का अनुगत संस्थान व्यंग्या आकृति ग्रहण कहा जाता है। असर्वलिंग एक व्यक्त कथना व्यक्तियंत्रे कथनम विना दुष्ग्रह या सा दूसरी जाति, और अपत्य प्रत्यांत को लेकर के जो जो है उसका तीसरी जाति, और शाखा अध्ययन के आधार पर चौथा, ये चार प्रकार से जाति वर्ण किया जाता है। जातिवाची यत् न च स्त्रिया नियदम अयोपधम, जातिवाचक हो लेकिन स्त्रीलिंग में नित्य न हो, नित्य स्त्रीलिंग वाला ना हो, यकार उपदा में न हो, तथा स्त्रिया नीश्या उस स्त्री वक्षा में नीश प्रति होता है। तटी बनाया के त्रिलिंग है तथा तटी तटम तीनों लिंग बनता है, अतः तट शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, और तट शब्द जातिवाचक है, तट शब्द कैसा है जातिवाचक, नदी के पास ले दिखा दिया ऐसा जो होता है नदी के इधर उधर उसी का नाम तट होता है, तो एक बार दिखा दिया समझा दिया, जहां भी दुनिया में जाएगा किसी भी नदी के पास जाएगा वो कहेगा इसको तट है, नदी है ये तट है, सब पहचान लेंगे। अनुगत संस्था अनुगत आकार को लेकर जाति ग्रहण हो गया, तटत्व क्या है एक अनुगत आकार वाला है, जल प्रवाह के उभय जो भाग है दोनों तरफ का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं इस तरह से अनुगत आकार से गृहित होने वाला जाति विशेष है तड़कतावचिन तट रूप वस्तु उसकी स्त्री वक्षा हुई है नित्य श्रृंग वाला वो नहीं है यकारोपदा में नहीं है ऐसे में गीश प्रत्यय हुआ तटजन गीश इस तरह से यकार का लोप ई को मिलाइए तभी ये रूप बन गया। अब दूसरा लक्षण जो जाति का था लिंगानांचन सर्वभाग सकृदाख्यात निर्ग्राह्या उसको दिखा रहे हैं। वृषली वृषल जाति की स्त्री एक शूद्र विशेष होता है, विशल शूद्र विशेष है जैसे भंगी वगैरह उनका अपने चिन्ह होता है, अब उस चिन्ह को दिखा दिया आपने एक बार लेकिन वो चिन्ह को सदा उदाहरण नहीं किए रहते, जैसे भंगी से झाड़ू सदा लेकर घूमता नहीं 24 घंटा, अभी गया था उसे हमने दिखा दिया वो ये जो आदमी है ना जो झाड़ू वाला इसके ऐसे को भंगी करते हैं, और बाद में झाड़ू छोड़ के चला गया, उसके बाद वो अकेला भी घूम रहा है, उसके साथ उसके भाई है, उसके पत्नी है, सबको भंगी समझ लेंगे हमने यहाँ। और जिस घर में कैसा हो भंगियों का घर, ये सब घर वाले भंगी है, फिर दूसरे घर घुस रहा हो तो मुश्किल है, थोड़ा धैर्य से देखना पड़ता है किसके घर में घुस रहा है। खुद के घर में घुस रहा है तो भंगी का घर है, आपके घर में घुस रहे तो भंगी घर थोड़ा आपका हो जाएगा, सफाई करने घुसा है केवल ना। पहचानना पड़ता है थोड़ा अकल से, नकल नहीं केवल लगाना है, थोड़ा अकल लगा करके पहचानना। तो फिर निर्णय हो गया, ये हम इसका खुद का घर है, इसमें रहने वाले सब इसलिए भंगी है, ऐसा पहचान लेते हो उसको कहते हैं वृषदी। और शाखा ते शिष्य में कठी कठी, और अपत्य प्रत्यान को तो अपने बहुत रूप बना लिया है, इसलिए यहां उसका दृष्टांत नहीं दिए हैं। कठी बहुवृची, कट शाखा को पढ़ने वाले कठी, बहुवृच नामक शाखा को पढ़ने वाले बहुवृची, ये दोनों ही शिष्य अर्थ में ही ले लिया। टीकाकार ने क्या किया, कठी बहुवृची दोनों शिष्य अर्थ में लिया और गोत्र अर्थ का दृष्टांत ही नहीं दिया, गोत्र अर्थ का दृष्टांत नहीं दिया। तो पहले आपने गोत्र प्रत्यय बहुत बना लिए हैं, वो स्तृत कक्षा में जाते किम, जाते किम मुंडा, जाति ने क्यों कहते हो मुंडा, मुंडा शब्द मुंड शब्द मुंड है, मुंड मैंने किसको कहते हैं, जो मुंडन किया हुआ आदमी को मुंड, मुंडन किया हुआ आदमी को मुंड। और यहाँ तो लड़कों को कहते मुंडा, लड़की को मुंडी, मुंडा मुंडी, छोकरा छोकरी, लोंडा लोंडी, लोंडा लोंडी भी कहते हैं, लोंडिया लड़की को कहेंगे लोंडिया, ऐसे ऐसे बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग मुंडा। या टाप वाले को क्यों जातिवाचक नहीं है मुंडन शब्द, तो मुंडन क्या है वो जातिवाचक नहीं है, मुंडी हुई या गीश नहीं होगा किंतु टाप होगा। अस्त्री विषय आपके मुझे नित्य स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हो बला का, ये नित्य स्त्रीलिंग वाला शब्द है, इसलिए यहाँ पे जैसे जातिवाचक पक्षी विशेष का नाम है ना, पक्षी विशेष है बला का, अति वे जाति है, वो जातिवाचक है, योपद भी नहीं है, सब कुछ है, किंतु नित्य स्त्रीलिंग होने से यहाँ विशेष नहीं हुआ। अयोपदा किम क्षत्रिया, यकार उपदान है यहाँ पर, जातिवाचक है, नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, किंतु यकार उपदान है, यहाँ भी जिस रिवाद ताप हुआ। हमारे हिंदी टीका में गोत्रापति का दृष्टान दिया औपगवी, उपगोर अपत्यम या शास्त्री, उपगु की संतान जो स्त्री है उसको औपगवी टिड्डाणे से प्राप्त था, उसे बाद करके ये सूत्र गीश कर दिया। उपगोर अपत्यम स्त्री, उपगु की संतान स्त्री जाति जो होती है वह औपगवी, क्योंकि वह काठ की बने कटशब्द की गोत्रापत्य में कटाक्षर का लुक भी किया है, उपरोक्त अर्थ में होगा तो लुक होता है, कठेन प्रोक्तम इति कठ वालुक होता है, अपत्यर्थ में लुक नहीं हुआ तो काठक बनता है, स्त्री में काठक ही बनेगा, कठिन ही बनेगा, गलत दिया उसने जो दिया टिप्पण। यो बल प्रतिषेध हय गवय मुखय मुख मनुष्य मत्स्याणाम अप्रतिषेध, योपदों का प्रतिषेध जो किया उनमें से इतने को छोड़ के समझना, ये भी सब योपद है, इन योपदों को गीश हो जाएगा। कौन से योपद को गीश होगा, हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्य, ये सब यकार उपधा वाले हैं, इनका सूत्रानुसार गीश नहीं होना चाहिए था, इन वार्षिक करते हैं योपद प्रतिषेध में इन्हें छोड़कर प्रतिषेध करना चाहिए, इनका अप्रतिषेध समझो, इसलिए हई हई मने घोड़ी गीश हो गया। गवई गवई जो मादा, मादा गवई वही नीलगाय, नीलगाय जो होती है उसमें जो मादा है उसे कहते हैं गवई। मुकई मुकया ये भी पशु विशेष है, उसकी जो मादा है उसको मुकई। हरस्तित सिद्धि अलोपहा, मनुष्य में क्या होगा मनुषी, हलस्तित से यकार का लोप हो जाएगा तो मनुषी, क्योंकि जिसके प्रति मनुष्य के यकार का आकार लोप होगा, ये से पीछे से आकार लोप होने के बाद यकार का लोप हो जाएगा हलस्तित, तो मनुष्य ही बचा मनुषी, मत्स्य से ज्ञान, मत्स्य शब्द से घी के परते में यह कार्तवत हो यलोप मत्सी मादा मछली इतो मनुष्य जाते हैं। अब तक जितना प्रत्येक अदंतों से आपने गीत गीत गिनताप चाप दाप किया है ना, अदंतों से ही सभी रूप आपने बनाया, आप इदंतों को चला रहे। इतो मनुष्य जाते हैं, इतः पंचमी के एक वचन मनुष्य जाते हैं, पंचमी का एक वचन मनुष्य जाति वाचक हो ऐसा जो कारण प्रातिपदिक है उनसे गीष प्रत्यय हो। अभी अपत्यांत अपति प्रत्यांत लेना तो मनुष्य जाति होगा दक्षस्य अपत्यम या सा स्त्री दक्ष का जो बेटी ऐसा करने के रूप दक्ष गस इन सूत्र से इन प्रत्यय अपत्यर्थ में फस्विकारांत है दाक्षी फस्विकारांत बना उस स्त्री उपक्षा में आपने इस सूत्र से नीश कर दिया दाक्षी नीश कही गिरगी पर में रहा फस्वी का लोक कर दे गिरगी को मिलाओ दाक्षी एक ही दृष्टांत खत्म कर दिया। उम उतह उम प्रथम एक वचन उतह पंचमी एक वचन ये उम प्रत्येक ज्ञापन करता है आपको उंग और ती ये दो प्रत्येक ज्ञापन किया लिंग विशिष्ट परिभाषा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट से आप ग्रहणम नहीं क्या है तो क्योंकि इनकी प्रासंग नहीं हो सकती ना ज्ञाप प्रातिपदिका आज इसने सूत्र में क्या किया ज्ञाप ग्रहण करना सार्थक हुआ लेकिन घी और आप ग्रहण से काम चलेगा नहीं स्त्रीलिंग में घी की जीन टाप चाप डाप के अलावा उंग और ती प्रत्यय भी है तदंतों से सुख कैसे लाओगे किससे प्रासंग होगी कि ज्ञंतों का भी प्रासंग नहीं होता आवंतों का भी प्रासंग नहीं हो रहा था इसलिए आपने अधिकार सूत्र में ग्रहण कर लिया ज्ञंतों से और आवंतों से सुप लाओ ये कहा ना ज्ञाप प्रातिपदिका प्रातिपदिका सुप होता है ज्ञंतों से सुप होता है आवंतों से सुप होता है क्योंकि अपने प्रातिपदिकों से ही गिप की गिन कर दिया और गिप गिन करने के बाद उस समस्त की प्रासंग करने वाला कोई सूत्र नहीं है इसलिए मैं अधिकार में क्या ज्ञाप कर दिया ज्ञंत और आवंतों को ले लिया और कहीं इनसे भी सुप करो कर दिया लेकिन वहां ज्ञाप कहते वक्त ज्ञाप कहना नहीं चाहिए था उनको ज्योति कहना चाहिए था ज्योति प्रातिपदिका सूत्र बनाना चाहिए जी आ ऊ ती उंग है ना उंग ले लो और में गुण कर दो क्यों ती प्रातिपदिका ऐसा बनना चाहिए पानी ने को उंग और जीवन छोड़ दिया जानबूझकर छोड़ा पानी ने ताकि परिवार ज्ञापन हो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशेष से आप ग्रहण तब यह कह देंगे ज्ञाप ग्रहण करना व्यर्थ हो गया अधिकार करो प्रातिपदिका इधर से काम चलेगा प्रातिपदिक्रहण लिंग विशिष्ट ज्ञान तो रावण विशिष्ट भी ग्रहण तो हो ही जाएगा तद स्पष्टार्थ ज्ञाप ग्रहण वहां स्पष्टार्थम करके निर्णय दिया है इसलिए लिंग विशिष्ट परिभाषा कर प्रासंग मान करके स्वाधिपति हो जाता है उदंतात अयोपदात मनुष्य जाति वाचीन स्त्रियां भूम स्यात् उदंत हो यकारोपदा में न हो मनुष्य की जाति का वाचक हो ऐसे शब्द स्त्रीत्वक्षा में उसे भूम प्रत्यय हो जाएगा। कुरु जाते स्त्री कुरु जाति कुरु कुरुवंश में पैदा हुई जो स्त्री कुरुवंश में पैदा हुई का नाम कुरु जाति है आर जाति वाली जो स्त्री है उसे कहते हैं कुरुहु कुरु आकाशवण दीर्घ कुरुवना अयोपदात किम अध्वर्यु ये भी जातिवाचक है किंतु यह ओम प्रतिनि अध्वर्यो ब्राह्मणी कोई प्रतिनि वो बाप पंगोश्च पंगोह पंचम एक वचन च वे दो पदों वाला सूत्र उकारान पंगु शब्द से स्त्रीलिंग में ओम प्रत्यय के पंगु शब्द मनुष्य का जाति नहीं है ना सारे मनुष्य पंगु होते तब तो जातिवाचक बन जाता सब मनुष्य तो पंगु होते नहीं पंगु किसे कहते जिसका एक पैर कम से कम गड़बड़ हो उसको पंगु कहते हैं लेकिन ऐसा जो स्त्री हो जिसका एक पैर बिगड़ा हो उसको पंगु उंग प्रत्यय हो गया लंगड़ी पंगु लंगड़ा और पंगु लंगड़ी या पंगु से प्रसूत से उंग प्रत्यय हुआ तस्वीर होकर रूप सिद्ध हो जाता है इसे वार्तिक ला रहे ससुर शब्द का, ससुर का जो पत्नी, ससुर का पत्नी क्या होती है सासू, वो सासू के लिए शब्द बना रहे हैं ससुरस्य स्त्री, इस विग्रह वाक्य में वार्तिक ला रहे ससुरस्योकारो अकार लोपश्च, ससुरस्योकारो अकार लोपश्च, ससुर शब्द में आया हुआ जो उकार है और अकार है दोनों को लोप कर देना, तब उं प्रत्यय के प्रत्यय हुए स्वशुर, स्वशुर किसने पच्छेद करता था स्व मैंने कुत्ता और शुर मैंने शूर नहीं है, इसे दीर्घ को रजू छांद कर दिया गया ऐसे कहते जो कुत्ता है और डरपोक है उसका नाम ससुर है। ये होते हैं ससुर डरते बेचारे दामाद से कहें गड़बड़ ना कर दे हमारी बेटी के साथ, कहीं आग लगा दे, कहीं देश के चक्कर कोई गड़बड़ कर दे, हर ससुर डरते दामाद की पूजा करते रहते हैं। कुत्ता है जैसे डरपोक वो ससुर है, ऐसे किसी ने कहा कि जो ऐसा नहीं है ससुर, लेकिन पच्छे जैसे उल्टा पुलटा करके लोगों ने अर्थ कर दिया। अब यह क्या है सुमे उ र में आ, ये दोनों लोप कर दो तो स्व र बच गया उन प्रत्यय उ स्वश्रु, स्वपति श्रु सासू जी, ससुरस्य स्त्री की श्वश्रूह निरूपणता इस वार्ती की वजह से उकार और अकार अलोप हो गया, स्वर स्नेह हो गया, उंग मिला दो श्वश्रूह हो।